بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 tuendelea na silsila ya vitabu vya aqida ambavyo tumelenga kusoma vitabu vya aqida vilivyoandikwa na wanaovioni wa salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Tulimalizia katika kikao chetu cha mwisho kitabu usulu sunna lilimami Ahmad ibn Hanbal بشرح فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله فلله الحمد والمنة وله الفضل وحده سبحانه وتعالى قم شكور الله سبحانه وتعالى وكنت وفكيش كوانزا نكم ليزا رسالهيو na leo biidhnillahi ta'ala tuanza risala mpya ambayo ni muqaddima wa ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala na sharh ambayo tutatumia ni sharh يا العلامة صالح الفوزان حفظه الله أمبايو أميت بيان المعاني في شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني نا وابو علماء وينجي أمبايو مشريشة مقدمه ينقل ماو الشيخ الفوزان كذلك الشيخ عبد المحسن العباد انا شرح لينريكا منيو مزوري سان كتك كشريشا كتابو هيكي كذلك كتك كسكيليزا اوديوز الشيخ عبد الرزاق العباد بيا ميكي شريشا كتابو او هي رسالة utangulizi huu kwa sharhi nzuri sana kwa talib ilm ambaye anataka kuongeza zaidi maalumat aweza kwenda huko na nyinginezo katika shuruhat. Moja kwa moja tutaingia katika muqaddima au utangulizi aliyotanguliza الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قبل كوانزا كشريشة رسالة هي قال رحمه الله قال حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيرواني الإمام الحافظ العلامة عالم أهل المغرب ونوشون مكبوة علي يشي كتكنش مروكو وكتهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي الملقب بمالك الصغير أمنا ألف قساني علم كتك مذهب يا إمام مالك alikuwa akipagazwa kuwa yeye ni al-Imam Malik lakini mdogo Malik as-Saghir kana rahimahullahu ta'ala ala tariqati as-salaf fi al-usul la yadri al-kalam wa la yata'awwalu alikuwa rahimahullah katika njia na madhhab ya salaf salih katika aqida wala hajui ilmu al-kalam wala hafanyi ta'wil katika sifa za Allah azza wa jalla alifariki mwaka wa 386 na kuzaliwa kwake ilikuwa ni mwaka wa 310. Huo ni katika salafu salih. Amekaribia zile karne ambazo ni bora alizozisifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na kuwa alizaliwa katika karne ya 4. Rahimahullah. Lakini alikuwa karibu sana na karne za wale wema kabisa waliosifiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Al-Fawzan asema hadhihi muqaddimatu al-Imam al-Hafidh Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Abi Zayd al-Qayrawani ala risalatihi allati allafaha fi al-fiqh al-Maliki. Huu ni utangulizi katika kitabu mwanachuoni anapoandika utanguliza. Hii risala ni utangulizi aliyouandika katika risala aliyoitunga inaofungamana na fiqhi ya madhhab al-Imam Malik. Wajarat aadatu as-salaf rahimahumullah annahum idha alafu fil fiqhi yabdauna bi bayan al-aqida. Na ilikuwa ni ada ya salafu salih radhiwanullahi ta'ala alayhim kuwa walipokuwa wakiandika vitabu vya fiqhi mwanzo huanza na kubainisha aqida sahih. Wa yuqsimuna alfiqha ila alfiqh alakbar wa huwa fiqh alaqida walfiqh fi alfuru' wa huwa alfiqh fi alibadat walmuamalat. Kisha wagawanya fiqhi vigawanyo viwili. Kuna fiqhi wanaoita al-fiqhu al-akbar, na hapa kinachokusudiwa ni fiqhi katika nini? Aqida, mtu kuifahamu itikadi sahihi. Na kuna fiqhi katika furu', na hapa kinachokusudiwa ni masala yanayofungamana na ibadat na muamalat. Lianna arkan al-islami khamsa, kwa sababu nguzo za Uislamu ni ngapi? Ni tano. Shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamu ssalati wa ita'u zakati wa sawmu Ramadan wa hajju baitillahi al-haram. Hizi nguzo ngapi? Tano. Farruknu al-awwal min arkani al-islam huwa al-aqida, nguzo ya kwanza katika nguzo za Uislamu ni aqida. Wa hiya al-imanu bil arkan as-sitta, nao ni kuamini nguzo za imani sita. Wa hiya al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal imani bil yawm al-akhir wa bil qadari khairihi wa sharrihi. Na nguzo sita ni kumwamini Allah na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho, na kuamini qadar khairi yake na shari yake. Fakanu yaktubuna fi bayani hadha ar-rukn kutub al-aqaid as-sahiha ala manhaj as-salaf. Walikuwa na wavioni wakiandika katika kubainisha hii nguzo ya kwanza walikuwa wakiandika vitabu vya itikadi sahihi ambayo iko katika mfumo wale wema waliotangulia. Thumma yatbi'una dhalika bi sharh al-arkan al-arba'a, kisha baada ya kubainisha aqida wabainisha zile zilizobakia katika nguzo za Uislamu nne: as-sala waz-zaka was-siyam wal-hajj, sala zaka sawm wal-hajj, وما يتبع ذلك من المعاملات والوصايا والأوقاف والمواريث والجنايات والقضاء إلى آخره. كشا يفواتوا نذينيفو كتك معاملات الوصايا الأوقاف مامبو يميراث مامبو يجنايات الحدود من جنيو مامبو القضاء بك مشوى إلى ميلانغو يفقه. ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم التوحيد على حدة وجعلوا قسم العبادات وما يتبعها على حدة. لكن زاما زلي بوسونغا مبيلي ونوفيوني وكتفوتيشا وكان لك كوس توحيد كاندو وكان لك وباندو وعبادات نفينا فيفواتا أحكام زفقي كاندو كما هو في الكتب الموجودة الآن على المذاهب الأربعة. كما يليفو ليو كتك فتابو يفقي في البيانديكو كتك مذيبو ينوجد كان مني. ومن هذه المؤلفات ميونغوني موتونزي وليوانديكو كتك فتابو يفقي رسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. هي رسالة يا ابن أبي زيد القيرواني ألفها في فقه الإمام مالك ومذهبه. أمينديكا رسالة هي كفقه الإمام مالك نمذهب ياكي. وبدأها بمقدمة في التوحيد أكانزنا وتنغليزي ونوزغمزي توحيد على نمط ما عليه المتقدمون من العلماء. كونجي أمبايو walikuwa nayo wale waliotangulia katika wanaovioni. Wa hadhihi al-muqaddima i'tana biha al-ulama sharhan wa tawdihan. Na muqaddima huu wanaovioni wameushughulikia sana katika kuusherehesha na kuweka wazi kwa sababu ya faida nyingi zilizoko ndani yake kama tutakavyoona biidhnillah. Ukitizama maneno yake ni machache, waweza kuyasoma kwa kikao kimoja. Muqaddima al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani katika risala yake, ukiangalia utaona ni kitu cha kusoma kwa kikao kimoja, lakini kikishereheshwa sasa. Leo sisi paka kumaliza hii sharh Sheikh Al-Fauzan pengine itachukua miezi mitatu, miwili mitatu, kusoma pole pole paka tumalize. Wakati ukiisoma ile risala yenyewe ile mukaddima wake utakuta kuwa ni mfupi, lakini umebeba maana makubwa sana ndani yake. Ndio maana ulama wakawa wajishughulisha sana katika kusherehesha huu mukaddima, wengi sana katika ulama. Na hapa kuna wakfa, subhanallah. الإمام ابن أبي زيد القيرواني أفريك مواكا ومياتات ثمانين ستة. نكي ووليزا كنا مياكا منغابي بين يتو سيسي ليو نكوفا كو ابن أبي زيد القيرواني واتا كتك ميشاك كوفا كواك وتكوتا كنا ممية مياكا يمبيتا الف موجة بين يتو سيسي نيه. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baraka katika mukaddima huu aliyoandika, ukawa washereheshwa jaidan baada jaid, kizazi baada ya kizazi. Ulama wamejishughulisha na huu mukaddima na kuueneza na kuusherehesha. Na hii yaonyesha wallahu a'lam ikhlas aliyokuwa nayo mwandishi Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah alipoandika kitabu chake hiki, nahsibuhu wallahu hasibu, kuwa alikuwa na ikhlas alipoandika huu muqaddima. Na leo sisi tusoma mwaka wa 1440, leo tusoma wakati yeye hata pengine haikupita katika akili yake kuwa baada ya miaka 1000 na kutakuja na watu watakaa msikitini wasome muqaddima wa kitabu alichokiandika. Na nyinyi mnaonisikiliza sasa hivi, pengine kutakuwa na wengine biidhnillah watakao kifahamu hiki kitabu, waende wakakifikishe kwa wengine. Wa hakadha, kiendelee kusomeshwa, na hii ni kwa baraka ya ikhlas waliokuwa nayo salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhi. Kwa hivyo ulama walijishughulisha katika kukisherehesha kitabu hiki na kukiweka wazi, wakadhalika hifdhan wa nadhman, kuhifadhi huu utangulizi na kuandika nadhm. Nadhm zikaandikwa na mashairi katika kuwafanyia sahali wanafunzi kuhifadhi na kuelewa yaliyomo katika muqaddima kama huu. Na hapa katika sharh Sheikh al-Fawzan mwisho kabisa ametaja nadhm ya muqaddima wa hii risala للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الإحسائي المالكي بإذن الله تعالى هو تنزي إن شاء الله بعد رمضان ديو تقوى كتو شاكوانزا أما تشو كتو كاريبي شاونا فونزي كويفاذي نفتين لنا من جيل إن شاء الله إذا أحيانا الله. قال وكذلك حفظا ونظما لاختصارها ولأهميتها وسلامتها من الأخطاء. كسباب يا كوهي رسالة مختصر وكفوبي سانا نني مهم سانا نئم سلميك كتكمانا نمكوسا لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح. كسباب هي رسالة أمياندكوا أو مقدمه أمياندكوا katika madhhabi ya salafu salih wale wema waliotangulia. Washurihat bishuruhin harafa ba'dhaha an ma'aniha sahiha, kuna wengine wamesherehesha lakini wakaipotosha hii risala katika maana yake sahiha, wakaweka maana mapotofu. Wahawaruha ila almadhahibi almutaakhira, geuza ikawa kama ambaye yatumikia madhehebu yaliyokuja baada yake ambao pengine yeye hataka kuyaona. Walakin shuruhaha alqadima wa ma jaa ala nadhmiha min ashuruh almutaakhira salimatun alhamdulillah, lakini shuruhat za wanaovioni waliotangulia wale mwanzo kule ziko salama, na shuruhat zilizokuja kusherehesha mashairi yaliyoandikwa katika kuieleza hii risala kadhalika ziko salamu alhamdulillah. Wa kana ahdu al-a'immati al-arba'ati wa man qablahum ala manhaji as-salaf, wale maimamu wale wanne na maimamu waliokuwa kabla yao wote walikuwa katika manhaji as-salaf, mfumo wale wema waliotangulia. Wa kadhalika talamidhuhum alladhina akhadhu anhum kanu ala madhhabi as-salafi aydan, كذلك ونفنزوا وليشكوا علم كتوكا كواو كما الإمام المزني وليشكوا علم كتوكا والإمام الشافعي ولكوا كتك مذهب يسلف رحمة الله تعالى عليه في الاعتقاد وفي العبادة وفي أمور الدين كتك اعتقاد نعبادة نمنظر دين. إلى أن انتهت المئة الرابعة من الهجرة, mpaka ilipokwisha miaka 104 yale, baada ya miaka 104 kwenda mbele sasa baada ya hijra, fahina idhin dakhala ad-dakhilu ala al-muslimin, hapo ndio kuliingia vitu ambavyo si katika Uislamu ndani ya Uislamu. Haithu ja'at as-sufiyya wa ja'at al-quburiyya وجاء علم الكلام والمنطق وكزوك مجسوفي وكزوك وابود ومكبوري رافضة نولو وفواتا كتك مصوفي ككاج علم الكلام والمنطق وفلسفة بيا وكاج نمم بياو فصار الناس إلا قليلا منهم متأثرين بالصوفية والقبورية والتشيع وبعلم الكلام إلى آخره ikawa wengi katika watu isipokuwa wachache wameathirika na masufi na waabudu wa makaburi na mashia na watu wa falsafa mpaka mwisho katika madhehebu mabovu yaliyozuka hatta taraku alistidlal bil kitabi was sunna wa dhahabu ila alistidlal bi ilmi al kalam wal mantiq wal jadal mpaka wakawacha kutoa dalili katika Qur'ani na sunna kuwa ndio hujja kwao wakaelekea katika kutoa dalili kwa ilmu al-kalam mambo ya falsafa na jadal wayusammuna dhalika na wakaita ilmu hiyo al-adillata al-aqliya wal-barahin al-aqliya kwa dalili za kiakili hoja za kiakili akili wa amma adillatu al-kitabi wa sunna fayusammunaha al-adillatu al-sam'iyya al-dhanniyya ama dalili za Qur'ani na sunna wakaziita kuwa hizi ni dalili al-sam'iyya manake zapokelewa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake sallam watu wazisikiliza adilla zaitu al-sam'iyya yani al-Qur'an والسنة لكن وكسمني الظنية بمعنى هزين يقين دنياك يظن فهي عندهم تفيد الظن كواو يوب فائدة يظن ولسيو يقين وأما علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين أما علم ياو يا فلسفة ليو إنواب يقين كما نفداي ولذلك سموها بالبراهين العقلية وكيتني هوجا زكي أكيلي ويقدمون العقل على النقل كيشا وكتنغوليزا أكيلي جويا نقل يعني قرآن نسنة ويقولون إن العقل لا يخطئ نواو سيمك وأكيلي هيكو سي بخلاف النقل كنيومتا دليل كما ذا سنة يمتمز صلم وسيما فقد يدخله شيء من ضعف السند والرواة إلى آخره وين ريكا تكيا كنا وضعيف كتك سندياك أما وليوبك زواك مبكا مشوى نواليزا ويشككون فيها كيشا وتيشاك كتك منين لبك ليه وتوكم تومز السلم وبنوا عقائدهم على علم الكلام وكجنجيا اتكادياو جو يا علم يا فلسفة علم الكلام الباطل haya ndiyo iliyotokea baada ya miaka 400 kwenda mbele na hili jambo liko mpaka leo na sisi tukisema as-salafiyun wakisema kuwa tusitangulize akili mbele ya dalili za Qur'an na sunna atumaanishi tusitumie akili tuenda wazimu kama alivyosema yule hizbi al-khariji kuna mmoja hizbi khariji ajiona zungumza maana sema kumezuka watu hawataki watu watumie akili zao tena zungumza na jazba na mikono kutupatupa hadha al-khariji mmoja katika khawarij kwa ukhariji wake mpaka akafukuzwa kwenye msikiti al-khariji hadha يقول هذا الكلام هذا حاقد على هذه الدعوة نمت وانا تشكي مبايا ضد الدعوة السلفية سمكم زكوات وسموات وستمي أكيلي كذاب أشر كذب وفجر وألقم الحجر والله موانغو أستحكي كتمكيز وجيوه كون يمدمواكي باكالي فنج منوياكي كووانغو لكواناو kisha hapo hapo ajigonga asema sisi tukisema tumia akili yani yeye na wafuasi wake kama yeye Tukisema tumia akili tumaanisha akili iongozwe na Qur'an na Sunna, ndio tunaosema sisi. Ndio hivyo tunavyosema sisi. Kwa akili yako isitangulie Qur'an na Sunna, akili yako ifuate Qur'an na Sunna inavyokueleza. Ukiambiwa ni Sunna ya wajibu kutumia mkono wa kulia kula na kunywa, usiseme lakini nitachafua glasi. Hiyo ni akili yako inavyokuambia, lakini usifuate akili yako. Sasa fuata nini? Dalili ya Qur'an na Sunna inavyokuelekeza, si kutanguliza akili juu ya Qur'an na Sunna. Hayo ndio tunawazungumza. Wala hatujamaanisha kusema hivi kuwa basi msitumie akili, watu wakivumbua ndege nyika yeni mtembee na nini na ngamia na punda. Urongo, kadhab. Na ushahidi wa hayo kwenye kwa masalafi, sisi baina salafina kuna madaktari wangapi masalafi, mpaka wengine ni walimu, daktari hospitali pale. Sijui angelikuwa hizbi ingelikuwaje hao jamaa, wangelikwenda misikitini kule kujifurisha kama matausi. Umeona, doctor at the same time amesoma dini huyu, ingelikuwa lugha ni hizo. Lakini wako masalafi wangapi madaktari? Kama ni haramu kusoma dunia wangesoma. Wako wangapi katika masalafi ambao ni marubani? Wako wangapi? Yuko akhi na mjua mmoja pilot salafi hapa hapa Kenya, apeleka ndege bwana, si hizbi, salafi. Kuna mawakili masalafi, si ungelikuwa na wakili hizbi tungekutungefungwa sisi, tungefungwa, zingetafutwa vipengele vipengele vya kanuni vile, mkatiwa ndani. Hata kwa maneno tunazungumza pia tungetiwa ndani. Na kila nyanja utampata salafi yuko pale. Ukitaka pia watu kutengeza maamplifier sijui maspika nini, utapata masalafi yuko humo waongoza katika hayo mambo. Alhamdulillah. Hawa wataka nini wewe kwa uongo na uzungumza? Kwa ukaona wazungumza, kwa kinachokusudiwa ni kuwa haifai kuitanguliza akili juu ya Qur'ani na Sunna kama mnavyofanya nyinyi. Tufahamiana. Kwa mfano, haifai kutangaza kilichopotea msikitini. Jamaa akipata kitu kimepotea msikitini, jamani yeye aliyepoteza saa hapa aje. Akiambiwa haifai kutangaza kilichopotea msikitini, asema ah, lakini mimi natangaza nilichokipata, sitangazi kilichopoteza. Ona akili yake alivyotumia, kumbe yuko pale pale kwa yule aliyepoteza, si bado kimepotea. Sasa huyu anasema maneno haya, huyu ni mmoja katika wanaosema hivyo katika msikiti. Alikuwa pale imamu, alikuwa akimwambia mtu mmoja kazi yake ampewa cheo cha kutangaza vilivyopotea kwenye msikiti huo huo. Nikamvuta yule bwana, nikamuuliza, mimi nilikuwepo pale msikitini akitangaza, si kuna mtu ampoteza kitu gani, sijui kwa nini. Kamfuata yule bwana, kwa mbona wewe watangaza kitu kimpotea msikitini? Asema naambua na shekhe, kilichopotea haifai lakini kilichopatikana yafaa. Ona akili sasa. Hii ndio tukataa sisi, haya ndio tunaoyapinga, mtu kutanguliza akili yake juu ya kauli ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi. Akili yako yatakikana ifuate nyuma Qur'an na Sunna. Tumeelewana? Hatusemi tusitumie akili jamaa. Mkisikia mtu akwambia tusemi tusitumie akili, ujue muongo. Muongo mkubwa. Na kama hao mahizbi wangelikuwa na akili na uwerevu, watuonyeshe kitabu kimoja tu wasomeshe mwanzo mpaka mwisho kimoja tu. Hebu waambie wasomeshe, utacheka wewe. Utasikia ibara zinazofasiriwa kihoja hoja vihoja, wallahu almusta'an. Kisha ndio wanaochukuliwa wakiongoza umma sallallahu alaihi wasallam. Haifai kutumia media, haram, haram. Nani anasema hivyo? Nani aliyesema maneno hayo? Kwa njia ipi iwe haram? Kwa tafsili ipi? Alhasil, hakadha ahlu bid'a qadiman wa hadithan, ndivyo wanavyofanya. Na wala hutosikia aya hata moja ikitajwa katika mazungumzo, wala hadithi. ولا حديث لا آية ولا حديث كنا تزغمزو pale ni mazungumzo tu mujarrada hayo tunaoyapinga ya kutanguliza akili juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala العلم قال الله قال رسوله علمني قال الله قال رسوله علم سخرات خرات كلا mtu yeza hata mtu akivuta bangi yeza zungumza wewe masaa 10 ya nyamazi azungumza tu ama kila marungi afikiria hiki azungumza afikiria hiki azungumza afikiria hiki azungumza kila mtu yaweza hiyo lakini ilmu قال الله قال رسوله ndio ilmu hiyo na wewe wasikilize ahlul bid'ah wote kizungumza utatamani kusikia aya kitajwa ama hadithi wallahu almusta'an قال ودخل هذا على بعض اتباع المذاهب الاربعه اللي جambo pia likaingia kwa baadhi ya wafuasi wa madhehebu manne fatajidu alladhi yantasibu ila madhhab ash-shafi'i mathalan shafi'iyan fil fiqh walakinahu aqli fil aqida ala khilaf madhhab ash-shafi'i fiha ukimona madhehebu yake shafi'i katika fiqh lakini katika aqida aqlani na mtu mwenye kufuata madhhabi ya ahlul falsafa ahlul kalam watu wa ilmu al-kalam hatta yaqulu qailuhum paka mmoja ajieleza an nafsihi nafsi yake sema annahu shafi'iyyun madhhaban yeye madhhabu yake ni shafi'i naqshbandi mu'taqadan lakini itikadi yake naqshbandi shafi'i alikuwa hivyo fa huwa shafi'iyyun fi ilmi al-fiqh walakinahu fi al-aqida نقشبندي او عقلاني يي مذهبه yake شافعي katika fiqh lakini katika aqida naqshbandi naqshbandi ni tariqa katika turuq as-sufiyya naqshbandiyya kuna sahra wardiyya kuna al-alawiyya kuna al-qadiriyya kuna al-jashtiyya na nyinginezo ziko nyingi tariq aqidada njia nyingi zote hizi ni zile wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili njia nyingi hizi za upotofu zote wantashara hadha fihim hatta khalafu aqaida a'immatihim likaenea ile jambo kwa mpaka wakakhalifu itikadi ya maimamu wanaojinasibisha nao wa akhadhu aqaida almutaakhirin wakachukua itikadi za wale waliokuja baadaye katika ahlul bid'ah وصاروا مشكلين مثل الخنثى المشكل الذي لا يدرى هل هو ذكر ام انثى ikawa ni watu wa mseto wamechanganya mfano wao ni kama mfano wa khuntha ambaye hajulikani ni mume ama ni mke ana sehemu zote mbili lakini sasa atatiza hajulikani huyo ni mume ama ni mke khuntha mushkil atatiza watu huyo katika urathi sasa wakaa pale wafikiria hujui umrithishe kama mume hujui umrithishe kama ni mke mushkil ndio mfano wao hawa fahadhihi afatun dakhalat ala almuslimin ili ni janga limewaingilia waislamu fabuniyat bisababiha almashahid ala alqubur kukajengwa kwa sababu yake mashhad juu ya makaburi mtu ana makaburi yamejengwa makubba na mashahid wanayojenga وتعلقت القلوب بالمشاهد الا من شاء الله وهجرت المساجد نيوزي كاو zimefungamana na mashahidi yaliyoko juu ya makaburi na misikiti ikagurwa ولما استولى الفاطميون هي بتشكو ان شاء الله تعالى katika kikao cha kesho naona wakati umesonga sana wakati umesonga kwa hiyo ان شاء الله تعالى hilo أو كل كلي شبكية كتك مقدمة تزوم زي كيشو إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك